हमने तुम्हारी तरफ खुली और रोशन आयतें उतार दी हैं और इन लोगों की कहावतें जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं और परहेजगारों के लिए नसीहत।